Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w pożarze w Nowej Hucie. Strażacy apelują o ostrożność przy dogrzewaniu mieszkań. 24 osoby utonęły w Gangesie po wywróceniu się promu. To drugi tak tragiczny wypadek w Indiach od wczoraj. W tym serwisie także kilka słów o tym, co dla Polaków było największym prywatnym sukcesem w 2016 roku. Dwie osoby zginęły w pożarze w krakowskiej Nowej Hucie w bloku na osiedlu Centrum A. Strażacy znaleźli w mieszkaniu ciała dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Trzy kolejne osoby przewieziono do szpitala na obserwację. Z budynku ewakuowano czworo mieszkańców. Pożar wybuchł na drugim piętrze pięciopiętrowego bloku. Strażacy apelują o szczególną ostrożność przy dogrzewaniu mieszkań. Wczoraj w Ryczywole w Wielkopolsce w ogniu zginęła niemal cała rodzina. Kobieta i jej czterech synów. W Indiach 24 osoby utonęły po wywróceniu się łodzi na Gangesie w prowincji Bihar. Akcja ratunkowa trwa, ofiar może być więcej. Do wypadku doszło, gdy przewrócił się prom przewożący uczestników festiwalu latawców. Wczoraj 21 osób utonęło w wypadku łodzi na Gangesie. Na jej pokładzie było około 40 pasażerów, którzy wracali z uroczystości Święta Słońca. Według lokalnych władz ta łódź także była przepełniona ludźmi. W przyszłym tygodniu brytyjska premier głosi, że Wielka Brytania jest gotowa na opuszczenie wspólnego rynku i Unii Celnej, donosi The Sun. Dziennikarze tej gazety dotarli do przecieku z kluczowego przemówienia w sprawie strategii Brexitu. Theresa May wygłosi je we wtorek. Z Londynu Adam Dąbrowski. Według The Sun on Sunday premier nakreśli dwie nieprzekraczalne czerwone linie. Pierwsza, wolny przepływ ludzi z Unii na wyspy musi się skończyć. Druga, Londyn musi mieć wolną rękę, by negocjować umowy handlowe z innymi krajami. To nie do osiągnięcia w ramach wspólnego rynku, komentuje Sky News. Theresa May staje po stronie eurosceptyków, pisze Daily Telegraph i dodaje, to grozi podziałami w jej własnej partii. Oficjalnego potwierdzenia doniesień obu dzienników brak. Downing Street mówi dziennikarzom, musicie poczekać do wtorku, ale konserwatywna prounijna posłanka Anne Sobry już zareagowała. Jeżeli to prawda, jest to ruch niezwykle nieodpowiedzialny, twierdzi Sobry. Ze strony biznesu, ze strony lewicowej opozycji, ale też niektórych konserwatywnych zwolenników Brexitu, od dłuższego czasu słychać ostrzeżenia, Brexit twardym zaszkodzi naszej gospodarce. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w kraju rozpoczął się 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Fundacja Jerzego Owsiaka gra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W tegorocznym finale uczestniczy około 120 tysięcy wolontariuszy. Fundację można wspierać nie tylko przez datki do puszek wolontariuszy, ale również za pośrednictwem internetu, SMS-ów czy uczestnicząc w charytatywnych aukcjach. A znaleźć można na nich przedmioty oferowane przez polityków i osoby publiczne. Fanów sportu zainteresuje z pewnością quad, na którym Rafał Sonik debiutował w legendarnym rajdzie Dakar, kolacja z Robertem Lewandowskim, złoty medal Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn z Turcji z 2009 roku oraz kombinezon narciarski Piotra Żyły z autografami, m.in. Kamila Stocha i Macieja Kota. Znalezienie nowej pracy największym sukcesem Polaków w 2016 roku. Tak wynika z raportu wykonanego na zlecenie BIG Informator. 16% rodaków docenia zmiany w życiu zawodowym. Na drugim miejscu znalazły się sukcesy w życiu prywatnym. Na trzecim osiągnięcia edukacyjne. Taki wynik nie dziwi jednak analityka finansowego Jarosława Sadowskiego. Ekspert przypomina, że 2016 był dobrym rokiem dla pracowników. W ubiegłym roku bardzo mocno spadło nam bezrobocie, a jednocześnie rosły też płace, więc nie powinno dziwić, że w pytaniach dotyczących sukcesów, jakie Polacy odnieśli w ubiegłym roku, najczęściej były wskazywane właśnie różne sukcesy związane z pracą, czyli na przykład znalezienie nowej pracy, czy też sukcesy w dotychczasowej pracy zawodowej. I co ciekawe, właśnie te sukcesy związane z pracą wyprzedziły nawet te związane z rodziną. Bowiem rodzina w rankingu sukcesów znalazła się na drugim miejscu, przy czym najwięcej badanych wskazywało, że największym źródłem szczęścia były narodziny dziecka. W piramidzie sukcesów na samym końcu znalazło się ku zaskoczeniu badaczy zdrowie, mówi Halina Kochalska z Big Info Monitor. Widocznie je mamy, bo osoby, które mówiły o sukcesach na polu zdrowotnym, w pierwszej kolejności wymieniły pokonanie choroby. No i to pokazuje, kiedy właśnie myślimy o tym, o zdrowiu i zaczynamy je cenić, więc pokonanie choroby. I co ciekawe, cieszy nas bardzo i poczytujemy sobie to za duże osiągnięcie, zrzucenie zbędnych kilogramów.

Dzień dobry, szanownym państwu słuchaczom, kłania się Wojciech Mann, a robi to również Iwanka Kunewa przy konsolecie i Halinka Wachowicz, która dba o porządek, całość, wdzięk, radość i w ogóle wszystko. Piosenki bez granic rozpoczynamy, jest 10:10, oto pierwsza wybrana przeze mnie dla państwa pieśń. ciężkawo, rokowo, no ale pomyślałem sobie, że jeszcze nie wszyscy słuchacze przerzucili się na disco polo i może ktoś polubi takie granie. 71335 SMS-y man@polskieradio.pl, adres mailowy. Gdyby ktoś chciał wyrazić zachwyt albo oburzenie w związku z tym, co ja tutaj nadaję. Piosenka, którą rozpocząłem dzisiejsze nasze spotkanie, to utwór zatytułowany Upon the Mountain. Pochodzi z płyty zespołu Brimstone Coven, bardzo rockowego. I pomyślałem sobie, że ten początek audycji zadedykuję orkiestrantom świątecznym, ponieważ Jurek Owsiak kojarzy się nie tylko z Wielką Orkiestrą, ale także z przystankiem Woodstock, gdzie rocka nigdy nie brakowało. No więc niech to będzie dla tych, którzy dzisiaj orkiestrę wspierają i pomagają odnieść kolejny sukces. Na rozgrzewkę będzie za chwilę jeszcze jeden utwór. Te adresy, które podałem, oczywiście niektórzy z Państwa znają na pamięć. Pan Michał, który wydaje się być stałym słuchaczem, Michał z Krakowa, pyta mnie już w pierwszym liście, który otrzymałem, czy puszczałem już Fantastic Negrito. Panie Michale, niejednokrotnie, również i o poranku, świetna płyta. Odpowiadam z zadowoleniem, że ktoś również to docenia. A teraz, drodzy Państwo, raz jeszcze Brimstone Coven i nagranie zatytułowane The Seers. dziękuję bardzo za listy. Państwo, no przynajmniej ci, którzy pisali, akceptują ten wybór muzyczny. I słuszne są Państwa skojarzenia z Black Sabbath, ale to jest muzyka z teraz, z XXI wieku, 2016 rok. A teraz o 10.24. Ze Szpulowca Big Beatowca. I Michał Owczarek, dzień dobry. Pan wybaczy, ja nudno i sztampowo serwus się przywitam ze wszystkimi. Proszę, i z panem dobrze. Również. Płytkę widzę, winylową, małą płytkę, czwóreczkę. Oj, to jakoś tak płytko zaczęliśmy, a ja chciałem głęboko. A, to ja wycofuję. Rzeczywiście, dzisiaj będzie ciut inaczej. To znaczy, ja zawsze chodzę i głoszę to hasło, że granie z płyt to nuda, banał i sztampa. Z całym szacunkiem dla pana redaktora oczywiście, ale oczywiście. Też z drugiej strony nie chciałbym, żeby pan mnie miał z jakiegoś doktrynera czy pryncypialnego nudziarza, że już tam z płyty to już nigdy nie zagramy. Tym bardziej, że mam nadzieję, że jest dobry powód. Ponieważ ta i inna płyta, której nie mam akurat w kolekcji, a tę mam, więc ją przyniosłem, wydana została raz w 66 roku i już więcej pewnie nie zostanie nigdy wydana, ponieważ zespół, który gra na tej płycie, jest w czarnej dziurze big beatowej na takim terytorium niczyim, ponieważ zespół tym razem nie jest polski. Ewentualnie można by się dopatrywać, że jest polonijny, ale polski na pewno nie jest, ponieważ pochodzi ze szkockiej osady rybackiej portowej. No więc to nie nasi. Ale płytę, o ile się nie mylę, wydał tylko w Polsce, a właściwie półtorej płyty, bo to jest 6 utworów rozparcelowanych na jedną czwórkę taką właściwą i jedną połówkę, którą to właśnie połówkę tutaj mam, z zespołem 5 linii. Niech pan sobie spojrzy, kto jest dzisiejszym bohaterem naszego cyklu. Martwię się trochę, że pan nie ma tamtej płyty. Ja też, ja chętnie przyjmę, gdyby ktoś miał, ale moim zdaniem ona jest tak rzadka, że każdy, kto ją ma, hołubi ją i w ramki oprawił. Leży gdzieś zakurzona i nawet nie wie. No dobrze, zgodzę się z panem, bo nagrań... Ale mnie inna rzecz ciekawi, panie Michale. Po pierwsze, pieczątka okazja przyklejona na naklejce. No, ale nie kupiłem jej okazyjnie, to mogę panu powiedzieć. A cena jest też napisana ołóweczkiem 6 zł. No to szczęśliwy ten, co ją kupił w 66-67 roku. To zdradźmy, że dzisiejszym bohaterem naszego cyklu jest zespół The Phantoms. No tak, no tak. Ojej. Ale... Pamięta pan? No tak mi się coś tam mgli w tej mojej głowie starej. I 4 lata temu jeden z utworów zespołu The Phantoms graliśmy i też z płyty i też mówiliśmy, że ta płyta właściwie nie jest nigdzie do dostania. Nagrania z tej płyty też nie są osiągalne. Nawet w sieci, proszę pana, nie usłyszy się nagrań zespołu The Phantoms, bo oni przebywają w czarnej dziurze big beatowej, dlatego zdecydowałem się niepryncypialnie dzisiaj coś z płyty zaprezentować. Dobrze. Przyjazd tego zespołu do Polski zdaje się, że spowodował pewne zamieszanie i sprzeczki, animozje różnych koterii i kamaryli show biznesowych w Polsce, ponieważ no, sięgając do różnych zapisków prasowych, na przykład znany z nazwiska redaktor Sztandaru Młodych twierdzi, że dużym powodzeniem cieszyły się u nas występy pierwszego w Polsce szkockiego zespołu młodzieżowego, niezwykle sympatycznego. Natomiast nieznany z nazwiska redaktor miesięcznika Jazz, tutaj nawet mam ten egzemplarz przy sobie, tak się zdarzyło, że to akurat mam. Pan się znowu wzrusza. Pan się znowu wzrusza. Nawet mogę panu do rąk własnych na wypożyczenie oczywiście podać. Nie zabiorę panu. Nie wiem, czy pan mi pozwoli na dłuższą cytatę. No wie pan, trudno, proszę. Bo to jest dosyć charakterystyczne, jak się traktowało za granicę w tamtym czasie, ale nie tylko. Więc nieznany z nazwiska autor miesięcznika Jazz mówi: o instytucje odpowiedzialne, przestańcie co parę miesięcy sprowadzać z zagranicy super tandetne zespoły, których zaletą ma ponoć być zachodnie, a tym razem angielskie pochodzenie. Ci Francuzi, Finowie, Anglicy otrzymują za występ dużo więcej w złotówkach niż każdy z polskich zawodowych zespołów. I tutaj zbliżamy się do klubu, proszę pana, nie wiem, czy pan to jeszcze wytrzymuje. Nie wmawiajmy polskiej młodzieży, że paru obrośniętych brudasów z zachodu wystarczy, żeby tworzyć dobrą muzykę rytmiczną. No oczywiście, zgadzam się z tym. Obrośnięty brudas, precz. No to... My, czyści, ostrzyżeni Polacy na swoim terenie. Wiedziałem, że odpowiednio pan odczyta tę kapsułę czasu z przeszłości. Przetrwały zresztą te poglądy do dzisiaj. A więc ja w takim razie przystępuję do prezentacji. Nie będzie to co prawda z tej płyty, bo jej nie mam, ale dobrzy ludzie wypożyczyli to nagranie, więc... Aha, i zapomniałem powiedzieć, że może nie trzeba było się tak ekscytować, bo zespół ani nie był specjalnie gorszy od polskich zespołów, ani specjalnie lepszy. Ale był brudniejszy i bardziej zarośnięty. To już pan może ocenić, bo ja mnie wtedy na świecie nie było. Zespół The Phantoms w utworze Talking About You. Time we meet. Talk about you, yeah. Nobody but you. Yeah, give me one clue now. Let me get next to you. Whoa, whoa, Mary, Mary, I would love you so. Well, wish that you would love me too. Well, you're so fine. I wish you were mine. I could hug you the whole night. Talking about you, yeah. Nobody but you. Yeah, give me one clue now. Let me get a message to you. Whoa, whoa. Słuchałem tych fantomów i oczywiście pana wynalazki przywołują różne wspomnienia. O, cieszę się bardzo. To dziwne, w zakamarkach pamięci, wie pan, takie ślady zostają zaskakujące. Słuchając tego, to jest taki standardowy numer, wielu wykonawców to robiło. I pamiętam mój pierwszy w życiu zachwyt nad tym kawałkiem, kiedy usłyszałem go w wykonaniu, nie wiem, czy ktoś pamięta, że taka grupa istniała, w ogóle Red Caps. Ja nie pamiętam, bo mnie na świecie nie było. A pana nie było na świecie, zapomniałem. Ja tylko mogę dodać, że w oryginale to Chuck Berry. Ale to pan oczywiście wie. No, tylko zapomniał pan powiedzieć. Tak się złożyło, że wiem, ale właśnie tych Red Caps wtedy zapamiętałem na te dziesiątki. A oni skąd byli? Też z tego zachodu obrośniętego? Oni byli obrośnięci, nie nasi, tak. No to nie wypada w ogóle o nich mówić. Oczywiście. Panie Michale, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień, miejmy nadzieję. Za wizytę, za wspomnienia i rzeczywiście za tydzień usłyszymy pańskie serwus, mam nadzieję. A dla państwa zagadka. Rok, no też dość odległy, 1971. Stare, you feel no shame. Raise your hand in anger. Swear that I'm insane. freedom makes you squirm and cause a smile. Gun. Keep me from your daughter, but my time will surely come. Do you join the army for the bloody war? Came home with a trophy, turned into a ball. Your wife and family like you bought them in a sale. You're blind to beauty, only power can quench your thirst. I scream to bring back virgin, keep a list and shoot me first. Gripped by your disease, despise your next door neighbor, strange he feels like me. Me, I felt your anger. Me, I felt your scorn. Time and wait. Me, I've grown accustomed to the burden of your hate. But remember when you point and stare and wave your arms up in the air. When you pass this time, we'll still be here. Then we'll take over. Jak się Państwu podobało? Starość oczywiście, bo często w tej mojej audycji takie wyciągane gdzieś z lochów rzeczy się pojawiają. Utwór nosił tytuł You Point Your Finger. Aha, jeszcze dziękuję za pocztę, bo cały czas przychodzą listy. Na razie od tych zadowolonych z moich wyborów muzycznych puchnę z dumy jeszcze bardziej. No, ale staram się jak mogę. Z Dąbrowy Górniczej bardzo miły list od słucharski. A teraz wracamy do tej płyty. Zespół nosił nazwę Pato. Pisze się to Patto i nazwa pochodzi od nazwiska wokalisty Mike'a Pato. Grupa z Wysp, produkowana przez Muffa Winwooda, znanego skądinąd ze Spencer Davis Group. No i bardzo to dobrze brzmi, mimo tego, że raczej z kategorii zapomnianych jest ten zespół. Wydali trzy płyty, ta, którą dziś przyniosłem, oceniana jest przez pamiętających te czasy najwyżej, no i dlatego ją wybrałem. I dlatego jeszcze proponuję jedno nagranie. See you at the dance tonight. No to bardzo stosowny tytuł, bo niedziela, może dzisiaj będzie jakiś dance, a może będzie gwiazdka do nieba. No więc zobaczmy się tam. grupa Pato, 71 rok. Wieki, całe wieki temu. Mówię o tym, że czytam bardzo pilnie listy, SMS-y od państwa i w tej korespondencji przychodzą różne rzeczy. Czasem jakiś obrazek, czasem zdjęcie, czasem życzenia te czy inne. Oczywiście w dużej mierze przychodzą opinie na temat audycji czy muzyki, którą przedstawiam. A bywa też, że ktoś przysyła jakieś swoje próby muzyczne. No i tak się w ubiegłym tygodniu chyba stało. Otrzymałem pocztę, w której były nagrania demo. Zaznaczone, że demo, więc bez jakichś pretensji, że to jest dzieło skończone. I tak kliknąłem, głośniczek zagrał. I ucho mi się nadstawiło, bo usłyszałem taką piosenkę. Ja ciebie pytam, co mi na to powiesz? Tylu kochało mnie już przed tobą. Na wszystko mówię hej, zanim siwy włos obruszy głowę, wiosnę w duszy pokulam sobie. Gdy zamknę oczy, to bywa, że bywam całkiem niewierna, prawie leciwa. Tylu pięknych jest, że się próbować chce, że hej, a gdy już wszystkie mosty popalę, założę szpilki, nakręcę fale i z dziewczynami same parami poszalejemy do białego rana. Ja ciebie pytam, co mi na to powiesz? Tylu kochało mnie już przed tobą. Na wszystko mówię hej, póki jeszcze chcę się zechcieć, brzuch się w spodnie mieści, bo folguje. Chowaj pani mnie przed brandą, bo nie wytrzymam jeszcze, pójdę w tango. Ja ciebie pytam, co mi na to powiesz? Tylu kochało mnie już przed tobą. Na wszystko mówię hej, póki w talii objąć możesz. Całuj dobry Boże, na co czekasz? Posłuchałem i się zdumiałem. Podpisane to wszystko było Renata Irsa i pani Renata przysłała mi takie oto demo. Ja pomyślałem sobie, że jest osobą albo bardzo odważną, albo bardzo nierozważną. Bo śpiewanie i granie takiej muzyki z jakimiś jazzami, teraz kiedy lansujemy rytmy i pieśni proste, a ewentualnie celebryctwo naśladujące taką będące trzecią wodą po kisielu różnych amerykańskich gwiazd R&B. No więc, panie Renato, mam poważne obawy, czy będzie pani stałym gościem telewizji śniadaniowych i bohaterką dobrych stacji i różnych innych klubów muzycznych, chociaż wierzę, że są tacy, którzy wolą tego typu trudniejsze trochę próby od takiego prostego walenia na raz, kiedy się łatwo klaszcze i buja. Renata Irsa, proszę państwa, bardzo, bardzo mnie zaintrygowała i dlatego usłyszymy ją w tej audycji raz jeszcze. Proszę bardzo. To ja, parę róż i historii miłosnych i serc, co kochały żarliwie. kilka zdań mu zajęłam, nim wyszłam. I słów zbyt wielkich, by unieść je mógł. Ten jeden raz o miłość czyjąś prosiłam i gdyby chciał, jego byłabym. To ja parę róż i historii miłosnych i słów zbyt wielkich, by unieść je mógł. Jego śmiech prześladuje mnie, za późno wiedziałam, złego kochałam, potargał mną duszą obnażoną. Na próżno wiem, wygłupiłam się dawnym zachwytem i tajemnicą przestałam być, kto by kochał taką. Byłabym. Wciąż jego śmiech prześladuje mnie, za późno wiedziałam, złego kochałam, potargał mną duszą obnażoną. Na próżno wiem, wygłupiłam się dawnym zachwytem i tajemnicą przestałam być, kochał taką. Kto by chciał mieć takie serce nagie? Kto by chciał mieć takie serce nagie? No i proszę, jak ładnie. Ademo, Renata Irsa. Gratuluję pani. Proszę państwa, kończymy pierwszą godzinę. No i taki mini kącik rockabilly, bo miłośnicy tej muzyki dopominają się zawsze o więcej, a ja wciąż mam wyrzuty sumienia, że jest mniej. No ale staram się przynajmniej gdzieś tam jedną piosenkę umieścić. I teraz na koniec tej pierwszej godziny Stuttering Papa, Buck Griffin, czyli o kimś, kto się jąkał. I need my mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom, I'm a nuts about my mum, mum, mum, mum, mum, mum, mum, mum, mum, mum, mum, mum, mum, pretty mama. Now they call me Sturdy Papa, but you ought to see me love my mama. Hey!